NOS-journaal. Ruim de helft van de kinderen tussen 9 en 13 jaar vindt zich verslaafd aan hun mobiele telefoon. Dat blijkt uit representatief onderzoek onder 500 kinderen in opdracht van het Jeugdjournaal. Meer dan de helft zegt vaak het gevoel te hebben dat ze even op hun telefoon moeten kijken en die dan moeilijk weer weg te kunnen leggen. Werknemers die een hoger risico op griep hebben moeten van hun werkgever een griepprik krijgen. Dat adviseert de Gezondheidsraad voor mensen in de gezondheidszorg, het onderwijs, het openbaar vervoer en de kinderopvang. In 2 terreuronderzoeken heeft de politie in Brussel en in Antwerpen in totaal 8 verdachten gearresteerd. Er zouden plannen zijn voor een aanslag. Volgens de Waalse omroep RTBF zou een aantal verdachten bekend staan als islamitische extremisten. En ondanks strenge regels over verborgen kosten komen die in de reiswereld nog heel vaak voor. 8 op de 10 reizen zijn niet te boeken voor de prijs waarmee wordt geadverteerd. Dat zegt de Consumentenbond. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag. Lang leek het onmogelijk, maar dankzij de hulp van China hebben aartsvijanden Saoedi-Arabië en Iran nu besloten om de banden aan te halen. En dat zou ook wel eens goed nieuws kunnen zijn voor Jemen, waar al jaren een vreselijke oorlog woedt en waarbij Saoedi-Arabië en Iran de strijdende partijen steunen. Is er nu ineens een sprankje hoop voor Jemen? Dat bespreken we straks. Maar eerst de democratietop. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Het is een initiatief van de Amerikaanse president Biden om de democratie in de wereld te versterken. Op deze democratietop komen 120 democratische landen de komende dagen virtueel bij elkaar om te kijken hoe je een democratie verbetert, maar ook hoe ze een blok kunnen vormen tegen grootmachten als China en Rusland. Maar heeft zo'n top ook zin? Zeker nu de democratie wereldwijd meer en meer onder druk komt te staan. Nederland is deze tweede editie mede-organisator van de top. En daarom praat ik erover met minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra. Meneer Hoekstra, goedemiddag. U bent mede-organisator dus van deze top. Eind 2021 organiseerde president Biden hem voor het eerst. Maar wat stelt het nou voor, zo'n democratietop? Wat is het belang hiervan? Ja, het belang is wat mij betreft enorm. En u stelde net in de leader stelde u de vraag, ja, heeft het nou eigenlijk wel zin als die democratie onder druk staat? Maar volgens mij is het precies andersom. Juist omdat die wereldwijd helaas onder druk staat, is het zaak om er met elkaar, met al die democratieën, pontificaal voor te gaan staan. En vind ik het dus ook uitstekend dat juist de Amerikaanse president, toch ja, degene met afstand de meeste invloed in de wereld, en afkomstig uit een van de grootste democratieën van de wereld, dat die zegt, ja, maar hier moeten we initiatief opnemen. Want de trend moet precies de andere kant uit. Maar tegelijk, als het zo belangrijk is, waarom is het dan grotendeels een virtuele top? Wil je dan niet toch als landen ook echt bij elkaar komen om het meer status te geven? Ook omdat de kritiek bij die vorige top wel was dat er niet heel veel is uitgekomen. Dus wat is dan de waarde als je dit vooral virtueel doet? Nou, dat is een goede vraag. En vanzelfsprekend vind ik het helemaal geen gek idee om te kijken hoe je hier nog op allerlei manieren ook fysiek vervolg aan geeft. Waar het in essentie natuurlijk om draait, is dat die landen die zeggen de democratie hoog in het vaandel te hebben staan, die dat als echt het onderdeel van de essentialia rekenen, waaronder Nederland, dat je daar dan ook aandacht aan besteedt. Want we zien dat ook in Nederland er discussies gevoerd worden over de democratie, over de rechtsstaat, dat de vrijheid van de pers ook in Nederland onder druk staat. Gelukkig op een hele andere manier dan in sommige andere landen. Maar we merken natuurlijk we hebben het afgelopen jaar natuurlijk wel gemerkt dat, anders dan misschien in 1989 de verwachting was, democratieën toch onder druk staan. Persvrijheid onder druk staat. Mensenrechten onder druk staan. En ja, dat laat ook zien dat het werk op deze essentiële onderdelen voor onze samenleving eigenlijk nooit af is. In Nederland niet, maar zeker ook wereldwijd niet. Nee, u hoeft alleen maar naar Israël te kijken. Hè? Deze week groot in het nieuws, waar de regering aan de democratie aan het morrelen is. Grote demonstraties, of zelfs een EU-lid als Hongarije is niet eens uitgenodigd voor deze top. Dat zijn landen die normaal tot onze bondgenoten worden gerekend, notabene. Zelfs daar staat die democratie dus behoorlijk onder druk. En zijn wij, zo voelt het dan ook een beetje, niet echt in staat om daar iets aan te doen? Nou ja, dat is, en dat is dus precies de reden dat ik het dat Nederland graag deel wil nemen aan dit Amerikaanse initiatief. Want ja, als je dat allemaal laat gebeuren, dan weet je één ding zeker. Dan gaat het uiteindelijk van kwaad tot erger. En als je kijkt, als je wat langer terugkijkt naar de geschiedenis, dan zie je allerlei momenten. Voor de Tweede Wereldoorlog, in mindere mate voor de Eerste Wereldoorlog, dat er ook allerlei vragen waren, ook bij bevolkingen over de democratie. En toen ging het vooral over wat de slagkracht van de democratie eigenlijk nog was in vergelijking met autoritaire regimes, of toen ook zeker in vergelijking met ronduit dictators. Mm-hmm. Nou, daarna heeft de democratie zich gelukkig hersteld. En zeker na het einde van de Koude Oorlog was natuurlijk de verwachting, dat is een traject waar nu steeds meer landen zich bij zullen aansluiten. Nou, dat is aanvankelijk ook gebeurd. Maar ja, de afgelopen jaren hebben we natuurlijk te maken met een kentering. En dat maakt het ook zo relevant dat die landen die zeggen, ja, maar dat is wel essentieel, daar willen we wel voor opkomen, dat die daar dan ook initiatief toe nemen. Ja. Maar eerlijk is eerlijk, daar heeft u helemaal gelijk in. Na zo'n top is het natuurlijk verre van af. Dan is er nog een heleboel werk te verrichten. En laten we eerlijk zijn, voor Nederland natuurlijk ook binnenlands. Want wij hebben ook te maken gehad met de moord op een journalist. Wij hebben ook te maken met allerlei discussies die raken aan de rechtsstaat en aan de democratie in eigen land. Maar als we even kijken naar het grotere plaatje, iets uitzoomen, dan zie je een land als China. President Xi heeft zich inmiddels voor het leven benoemd. Kijk naar Rusland. Poetin is al sinds 1999 aan de macht. En behoorlijk op oorlogspad, weten we sinds vorig jaar. Het bondgenootschap tussen die twee, vorige week nog bekrachtigd met bezoek van Xi aan Moskou, is natuurlijk een regelrechte bedreiging voor de democratische wereld. Wat kunt u er dan, want u schetst de problemen helder, maar wat kunt u daar feitelijk tegenover stellen om de democratie te bevorderen en te zorgen dat die autocratische landen niet aan die opkomst blijven doorgaan? Nou, allereerst, wij hoeven natuurlijk geen enkele illusie te hebben over het vermogen dat wij hebben om op korte termijn de situatie in die twee landen te veranderen. En daar moet je gewoon realistisch over zijn. Wat wel mogelijk is, is om de dialoog met heel veel van de landen die meer op de wip zitten, in Afrika, in Latijns-Amerika en in Azië, om die te intensiveren. Mm-hmm. En daar ook juist in te zetten op de zaken die je gemeenschappelijk hebt. En soms is dat de democratie. Soms is dat een traditie die ook daar heel sterk gevoeld wordt op het gebied van mensenrechten. Soms is handel de eerste deuropener, maar kan daarna het gesprek ook over deze onderwerpen gevoerd worden. En dat is wel van groot belang. Juist in een wereld waarin toch ook het überhaupt het respecteren van mensenrechten en het invoeren van democratie helemaal niet meer als vanzelfsprekend worden. Nee, aan de andere kant, wat het volgens mij ook wel lastig maakt, is dat we, ik noem even een aantal landen als Egypte, Saudi-Arabië, Qatar, landen in het Midden-Oosten, doen we veel zaken mee. We zagen het bijvoorbeeld afgelopen WK nog, was er veel te doen over het bezoek van minister Helder en haar speldje met de One Love kleuren erop, die een beetje verstopt zat onder haar sjaal. Beetje symbolisch ook over hoe moeilijk het is voor een land als Nederland of ook andere democratische landen om tegen landen in te gaan waar we tegelijkertijd economisch heel afhankelijk van zijn. Hè? Daarin schuurt die geloofwaardigheid ook wel een beetje. Ja, eerlijk gezegd, ik denk niet dat het zozeer dat er een tegenstelling is, omdat er ook nog handelsbelangen zijn die je als land op zichzelf volstrekt legitiem nastreeft. Volgens mij is meer deze dialoog de afgelopen jaren lastiger geworden. En ontmoeten we gewoon veel meer assertiviteit van, nou, u noemde Rusland en China, maar ook van een heleboel andere landen. En waarbij misschien 15, 20 jaar geleden de discussie vooral ging over het tempo. En landen vooral aangaven waarom ze nog zich op een ander punt in de ontwikkeling bevonden. En waarom democratie iets was waar ze wel naar streefden, maar nog niet bereikt hadden. En op dit moment zie je in China en in Rusland en nog een heleboel andere landen natuurlijk ook, dat men gewoon zegt, ja, maar dat wij willen uiteindelijk dat model van jullie niet. Wij hebben een model wat anders is dan die democratie. Wij geloven niet in jullie vertaling van mensenrechten. Dus zij zeggen eigenlijk gewoon heel hard niet eens. En proberen daar natuurlijk anderen op het wereldtoneel voor te enthousiasmeren. En dat is ook waarom ik dat initiatief van Biden zo onderschrijf. voor ons is dit wel de essentie. Voor ons is het wel essentieel dat we leven in een wereld met zoveel mogelijk democratie, waar mensenrechten zoveel mogelijk wel gerespecteerd worden. Omdat dat uiteindelijk de hele wereldbevolking ten goede komt, maar ook een evident Nederlands belang is. Om in zo'n wereld waarin internationale instituties worden gerespecteerd, waar internationaal recht geldt, om daarin met elkaar te kunnen leven en zaken te kunnen doen. Ja, maar tegelijkertijd vraag ik me dan toch af, hoe kun je zo'n top concreet maken? Ja, heel eerlijk gezegd, kijk, als we die top niet zouden organiseren, dan zou iedereen zich afvragen waarom we daar niet veel meer aandacht aan zouden besteden. Dus op zichzelf vind ik dat je dat zo nadrukkelijk in de etalage zet, vind ik echt volstrekt logisch. Maar u heeft helemaal gelijk, daarmee is het werk natuurlijk niet af. En moet je het concreet handen en voeten geven. En dat is vaak ook heel praktisch. Een paar weken geleden hadden we het staatsbezoek in Slowakije, en daar ging het ook over mediavrijheid. En dat is iets waar Nederlandse ambassades in Slowakije, maar ook op allerlei andere plekken in de wereld, concreet geld ter beschikking stellen. Ja. Aan kennisoverdracht doen. Zorgen voor uitwisseling met Nederlandse journalisten. Onderzoeksjournalistiek stimuleren en daar ook in investeren. Dat is een vorm. Het is natuurlijk, daarmee verander je niet de hele loop van zo'n land, maar dat is een vorm hoe wij als Nederland kunnen helpen. En veel breder zetten we natuurlijk wereldwijd in, via al onze ambassades, op het ondersteunen van mensenrechtenvertegenwoordigers en het versterken van democratie. Nou, dat doen wij als Nederland. Relatief klein land op het wereldtoneel. Maar als Amerika dat ook doet, en al die lidstaten van de Europese Unie dat ook doen, en nog een heleboel anderen, ja, dan kan je daarmee natuurlijk wel massa, kracht, cloud ontwikkelen. Ja. Het voordeel van zo'n virtuele top, meneer Hoekstra, dacht ik nog, is wel dat u vanavond gewoon bij het crisisberaad van het kabinet kan zijn in Den Haag. Hè? het biedt de mogelijkheid om allerlei andere dingen in het leven te combineren. Ja. Maar ik heb u luid en duidelijk gehoord. En ik denk overigens dat u gelijk heeft, dat er veel voor te zeggen is om dit ook nog een keer fysiek te herhalen. Een drukke dag, hoe dan ook. Veel dank voor uw tijd, meneer Hoekstra, van Buitenlandse Zaken was dat. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. A significant news and news that was truly a shock to this region. Within the next 2 months, Iran and Saudi Arabia intend to reopen embassies in each other's countries. Onverwacht en historisch noemt deze verslaggever het. Iran en Saoedi-Arabië, twee landen die jarenlang elkaar in de haren vlogen, hebben kort geleden besloten om de banden aan te halen. En dat biedt ook kansen voor een land als Jemen, dat al jarenlang het strijdtoneel is van een vreselijke oorlog, waarbij ook Iran en Saoedi-Arabië de strijdende partijen steunen. Is er na 8 ellendige jaren eindelijk een sprankje hoop voor Jemen? Dat bespreek ik met Leo Quarte, Arabist, hier bij mij in de studio. Welkom, Leo. Hallo. Zoals ik al zei, ja, je mag het gerust historisch noemen volgens mij. Hè? Dat woord wordt veel gebruikt, maar in dit geval misschien toch wel op zijn plaats. Het feit dat Iran en Saoedi-Arabië de relaties willen herstellen. Had jij dat nou zien aankomen? Niet zo snel. Het was vrij abrupt. Want eigenlijk praten ze al sinds 2021 met elkaar. Dat was aanvankelijk in Bagdad. Er was een bemiddeling gaande door Irak en ook door Oman. Maar het leek alsof die besprekingen eigenlijk nergens toe leidden. Ineens is daar een akkoord. En ineens wordt het ook duidelijk dat China ineens een rol speelt. Ja, wat China is die rol precies geweest, Leo? Want inderdaad, ze hebben als bemiddelaar gefungeerd tussen deze twee landen die elkaar al jaren naar het leven staan. Waarom deed China dat? Nou, ik denk dat voor China het van groot belang is dat er een goede relatie is tussen die twee machten aan de Perzische Golf, Iran en Saoedi-Arabië. De reden voor China is heel duidelijk. Er komt bijna 40% van de energie die China nodig heeft, komt uit de Perzische Golf. Dus China zit niet te wachten op spanning in dat gebied. En spanning leidt meestal trouwens ook tot de hogere olieprijs vaak. Dus het is beter om dat zeg maar daar een goede relatie is tussen die twee machtige buren. Dat aan de ene kant. Aan de andere kant, en dat is ook nieuw, dat China zich op een politieke manier manifesteert in de regio. En dat zijn we ook niet gewend van China. Ze zagen denk ik een opening die eigenlijk is gecreëerd doordat de Verenigde Staten het een beetje lieten afweten hier. Ja. En wat is er precies afgesproken? Op wat voor manier worden die banden tussen deze landen aangehaald? Het komt op mij vrij serieus over. In de eerste plaats worden de diplomatieke relaties hersteld tussen Iran en Saoedi-Arabië. Dat ten eerste. Binnen twee maanden zijn we dan weer ambassadeurs. In beide hoofdsteden. En tweede hebben ze beloofd om niet te doen aan inmenging in elkaars binnenlandse aangelegenheden. Dat is erg belangrijk. Saoedi-Arabië werd er door Iran van beschuldigd dat ze wel eens een keertje echt vuurtje opstookte. Met name minderheden in Iran die in oppositie waren tegen de regering in Teheran. Ja. En ten derde zijn er in de ijskast lagen nog een aantal veiligheidsakkoorden. Die zijn gesloten meer dan 20 jaar geleden. Tussen Iran en Saoedi-Arabië, toen ook de relatie veel beter was dan die afgelopen jaren was. En die worden dan ook weer nieuw leven ingeblazen. Ja, dus echt wel serieus wat er is afgesproken. Jemen, daar wilden we het ook met jou over hebben. Want dat is een land, ik zei het al even in de introductie, jarenlang verscheurd door oorlog, kun je gerust zeggen. Wat denk je dat deze toenadering tussen Iran en Saoedi-Arabië voor Jemen kan hebben, voor de oorlog die daar woedt? In eerste instantie zal niet direct een vredesakkoord worden bereikt voor Jemen. Dit levert niet direct een vredesakkoord op, laat ik het zo zeggen. Wat we hebben gezien is dat precies een jaar geleden... is er een staakt het vuren ingegaan in Jemen. En dat houdt eigenlijk een jaar later nog steeds stand. Dus dat is heel positief nieuws. En nu we dit eigenlijk horen van dat akkoord tussen Saoedi-Arabië en Iran, kun je haast voorstellen dat Iran heeft geprobeerd om een goede atmosfeer te creëren voor die bespreking met Saoedi-Arabië. Ja, want zij, even goed om uit te leggen, Leo, zij oefenen allebei druk op verschillende strijdende partijen die er zijn. Ja, zeker, ja. Ja, en in het geval van Iran is dat de Houthis. Dat zijn de sterkste partij in Jemen. En ook de meest agressieve partij. De meeste in de aanval, die zijn echt de afgelopen jaren echt in de aanval geweest om een paar hele strategische plekken in Jemen te veroveren. Onder andere de olierijke provincie Marib. Omdat Iran tegen de Houthis heeft gezegd, of met de Houthis heeft afgesproken van hold your guns, wacht eventjes. En ik denk dat toe heeft geleid dat de staakt het vuren toch heeft stand gehouden. Ook al is het officieel niet verlengd. Het is geen officieel staakt het vuren, maar er wordt gewoon afgelopen jaar minder gevochten in Jemen. Ja, maar om even te schetsen hoe heftig de situatie daar geweest is de afgelopen jaren. Want de oorlog duurt inmiddels al 8 jaar. Hè? Ja. Vorige week was het 8 jaar geleden dat het begon. Het heeft aan honderdduizenden mensen het leven gekost. Ja. Er is een groot tekort aan van alles. Miljoenen Jemenieten kampen met hongersnood. Die verhalen zijn er geweest de afgelopen jaar. Het klinkt als een zeer uitzichtloze situatie daar. Dat is het ook. Het is ook vreselijk moeilijk. En het feit dat er afgelopen jaar geen oorlog is geweest, heeft de situatie natuurlijk wel iets verbeterd voor de mensen in Jemen. Maar ook niet heel erg veel. Wat het wel verbeterd heeft, is dat vielen er geen doden door verschrikkelijke bombardementen die zijn gepleegd de afgelopen 7 jaar. Door met name de Arabische coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. Die ook heel veel infrastructuur heeft geraakt in Jemen, waar mensen onder lijden. Maar aan de andere kant, door het staakt het vuren waren er ook een aantal afspraken gemaakt. Een paar van die afspraken waren bijvoorbeeld dat er meer brandstof en ook hulpgoederen konden binnenkomen via de haven van Hodeida en de luchthaven van Sanaa, de officiële hoofdstad van Jemen, die in handen is van moeilijk, de Houthis. Dat was heel moeilijk, hè? Überhaupt om voedsel, brandstof het land in te krijgen. Ja. En ook een aantal wegen zijn geopend. Dus dat betekent dat mensen in Jemen beter kunnen, beter transport, dus kunnen wat beter handelen. Elektriciteit die vaak uitvalt, dat wordt dan enigszins weer opgewekt. Aan de andere kant, wat daar dan weer tegen pleitte, was dat er weliswaar brandstof het land binnenkwam. Maar de brandstofprijzen zijn juist afgelopen jaar extreem hoog geworden vanwege de oorlog in Oekraïne. Ja. Dus dat ging het dan weer tegen. Maar wat wel goed is inderdaad dat er nu hulpgoederen Jemen binnenkomen. Want 3/4 van de bevolking, 23 miljoen mensen in Jemen, zijn afhankelijk van voedselhulp uit het buitenland. Dus de VN en andere instanties brengen dan die voedselhulp binnen. Het kan nu makkelijk bijvoorbeeld via de luchthaven van Sanaa. Maar dan moet het nog verder worden verspreid in het land. Ook dat is niet makkelijk. Want er zijn natuurlijk lokale stammen, lokale milities die dan zich op een illegale manier meester maken van de voedselhulp. Er zijn ook allerlei Houthi-regels bijvoorbeeld. Die eisen ineens dat vrouwelijke hulpverleners vergezeld worden door een mahram. Dat betekent een mannelijke hoeder. Ik bedoel, kom op, we hebben het over voedselhulp aan mensen. Maar dan spelen dit soort regels ineens mee. Dat waardoor soms voedselhulp gewoon niet ter plaatse komt, of best wel vaak eigenlijk. Ja. Dit allemaal bij elkaar opgeteld, ja. Zou er dus toch wel, hè, ook het feit dat Iran en Saoedi-Arabië echt serieus on speaking terms zijn nu, toch een relatieve rust kunnen komen, ook in Jemen de komende jaren. De jaren is misschien wat ver vooruitkijkend, maar de komende tijd. Dat denk ik wel. Ik bedoel, als Saoedi-Arabië en Iran serieus hun relaties willen verbeteren, dan moet het niet ineens weer oorlog worden in Jemen. Dus wat dat betreft, dat is goed nieuws. Ja. En wat ook goed nieuws is in feite dat Saoedi-Arabië op dit moment al enige maanden onderhandelt met de Houthis. Ook dat is best wel opmerkelijk. De relaties tussen de Saoedi's en de Houthis zijn er altijd wel geweest. Maar nu is het duidelijk dat ze echt aan het onderhandelen zijn met de Houthis. Waarover ze onderhandelen wordt niet geheel duidelijk, maar je kunt het wel raden. Verbeteren van de relaties. Het grotere plaatje zou kunnen zijn dat Saoedi-Arabië belooft om zijn troepen terug te trekken uit Houthi-gebied. Of uit Jemen, moet ik eigenlijk zeggen. Uit Jemen terugtrekt. En dat de Houthis beloven dat ze niet meer vanuit Jemen Saoedi-Arabië zullen aanvallen. Ja. Dat is natuurlijk de afgelopen jaren ook vaak gebeurd. Dat ze raketten en drones afschoten of lieten vliegen boven Saoedi-Arabië. Precies. Hoe optimistisch ben je überhaupt ook over deze toenadering tussen Iran en Saoedi-Arabië? Hoe stabiel, hoe stevig zal dit zijn, dit fundament wat er nu gelegd is? Of kan die sfeer om met bijvoorbeeld een incident in Jemen ook zo weer omslaan? Dat die vertrouwensbasis die er nu klein beetje is gecreëerd, dat die ook zo weer kan verdwijnen? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ik vrij optimistisch hierover. Optimistisch. En de reden is dat het belang van vrede op dit moment voor beide partijen, Iran en Saoedi-Arabië, vrede in Jemen, of althans straks het vuur in Jemen, groter is dan dat ze weer de strijd gaan aanvangen. Voor Saoedi-Arabië is het duidelijk. Saoedi-Arabië heeft een plan voor de toekomst. Ze hebben hun visie 2030, waarbij Saoedi-Arabië een ander land moet zijn met een andere economie. En wat je ook ziet is dat Saoedi-Arabië wil ook bijvoorbeeld gastheer zijn van de WK voetbal, hè? Ja, WK voetbal over een aantal jaar. Toeristen kunnen het land in. Ja. Dan heb je niet een land nodig waar op elk moment een drone of zo vanuit Jemen kan binnenvallen. Belang voor de Saoedi's daarin, om die rust terug te brengen. Dat is een van de dingen. Voor de Iraniërs is het ook duidelijk, ze willen een goede relatie met Saoedi-Arabië. Ook een beetje in het licht van de isolatie waarin Iran terecht is gekomen. Ze staan nog steeds onder enorm strenge sancties, met name door de Verenigde Staten. Dat de nucleaire onderhandelingen die door Trump in 2018 zijn opgezegd, eigenlijk. Ja. Althans, de Verenigde Staten hebben zich teruggetrokken uit het akkoord en vervolgens sancties ingesteld. Dat die weer vlot getrokken worden, dat zie ik ook niet zo snel gebeuren. Maar wat wel zou kunnen, is dat Saoedi-Arabië als een gebaar van goodwill wel degelijk ook handelsrelaties met Iran gaat aanknopen. Ja. Wat toch opvallend is, is dat de Verenigde Staten hier geen enkele rol in heeft gespeeld in deze toenadering. Dat China dus die rol heeft overgenomen, terwijl Saoedi-Arabië toch van oudsher hele goede banden heeft onderhouden met de Verenigde Staten. Dat moet jou toch ook verbaasd hebben? Jazeker. Nou, kunnen de Verenigde Staten natuurlijk helemaal niet bemiddelen tussen Iran en Saoedi-Arabië. Nee, dat gaat natuurlijk niet. Een ongelooflijk slechte relatie met Iran, dus dat gaat niet. Maar het is wel waar dat de relatie tussen Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten slecht is. Ik denk dat gedurende de tijd dat Trump de president was van Amerika, dus Saoedi's nog hadden gehoopt dat Trump een vuist zou schudden tegen Iran. Maar dat gebeurde niet. En ik denk dat het moment was 2019. De Houthis die vielen op een gegeven moment een aantal olievelden aan in Saoedi-Arabië. Ja. En de reactie van Trump was eigenlijk helemaal niks. Heel lauw. Ja. Saoedi's hadden verwacht, nu gaat die Iran aanvallen. Dat gebeurde helemaal niet. Dus wat een Saoedische minister van Buitenlandse Zaken zei, is van een diplomatiek huwelijk in de moslimwereld is niet alleen onze relatie met Amerika. Wij kunnen vier vrouwen hebben. Met andere woorden, een relatie met Amerika, ook met China als het moet. En ook met Rusland, vergeet dat niet. Ja, exact. We gaan hier vast nog meer over horen. Leo Quarte, dank voor je uitleg over de toenadering dus tussen Iran en Saoedi-Arabië. Buitenland, uitgelicht. If I can make it there, I'll make it. Ja, Frank Sinatra was al heel lang verliefd op New York. Hij was zeker niet de enige. En daar komt misschien die beroemde slogan ook wel vandaan. I love New York. U kent hem waarschijnlijk wel. Maar wat blijkt, die slogan moet anders, vindt de stad. Het moet We Love NYC worden. Maar daar blijkt niet iedereen blij mee te zijn. Contact erover met correspondent Carlijn van Houwelingen. Goedemorgen voor jou, Carlijn. Waarom willen ze dat? Dat I love New York verdwijnt en er dus een nieuwe slogan voor in de plaats komt? Nou, het is bedoeld om de stad uit het slop te trekken. De burgemeester wil dat we hier vrijwilligerswerk gaan doen en samenkomen om er van te maken met z'n allen. Vandaar dat we in plaats van I. En er is ook gekozen voor een lettertype dat ook in de metro wordt gebruikt, omdat de metro het kloppend hart van New York is. Want daar vind je Wall Street bankiers naast bouwvakkers en orthodoxe gelovigen naast drag queens. Ja. Dus dat symbool wordt uitgelicht. Meer inclusief dus. Maar wat blijkt nou? Niet iedereen staat er om te springen, begrijp ik. Nee, het heeft voorlopig vooral New Yorkers samengebracht in hun afkeer van deze nieuwe slogan. Ze zeggen hier, we hadden al een goed logo dat iedereen kent, dat op alle souvenirs staat. En dit is meer een zielloos verzinsel van een investeringsmaatschappij of een dokterspraktijk. En dat is niet bedoeld als compliment. En zoals het nu in die nieuwe slogan staat, dat zeggen New Yorkers zelf eigenlijk niet. Dus daarmee val je door de mand als buitenstaander. En ja, er zijn toch ook wel grotere problemen in de stad. Dus ze zeggen hier, nu jullie niet iets doen aan de hoge huren bijvoorbeeld, in plaats van nieuwe slogans verzinnen. Ja, en hoe bijzonder is het dat ze met een nieuwe slogan komen na al die jaren? Nou, het geeft eigenlijk aan dat de stad er niet zo goed voor staat. Er hangt een pessimistische sfeer, zou ik zeggen. Toen die slogan werd bedacht, dat was in de jaren 70, was New York heel erg in verval, veel geweld, werkloosheid. Het is nu niet zo erg, maar mensen klagen ook dat ze zich onveilig voelen. Ze zien toegenomen criminaliteit. Nou, die hoge huren, ongedierte. En ja, dan kun je je inderdaad afvragen of zo'n slogan en zo'n logo het verschil gaan maken. Tja, dankjewel. Carlijn van Houwelingen was dat. En meer hierover op nporadio1.nl. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen Jurgen van den Berg met Villa VDB. Wij zijn er morgen weer. Nog een fijne middag. Bent u op zoek naar een investering met zekerheid in interessante vastgoedprojecten? Dan zoekt u Crowd Real Estate. Eenvoudig online investeren op crowdrealestate.com. Treed binnen in de eeuw van Juliana. Een grootse tentoonstelling met honderden objecten die alle verhalen vertellen van een bijzonder gewone koningin. De eeuw van Juliana. Nog een paar dagen te zien in de Nieuwe Kerk Amsterdam. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal ontwikkelt, organiseert en versterkt. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Waarschijnlijk iemand met expertise, die het hoortoestel op maat maakt en afstelt op uw persoonlijke wensen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. En wist u dat Specsavers audition dit jaar voor de 5e keer is uitgeroepen tot beste winkelketen van Nederland? Dus aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Vanaf april te zien, van de makers van The Lion King, Disney's Aida. Exclusief in het AFAS Circus Theater Scheveningen. De musical over macht, liefde en verraad in het oude Egypte. Boek nu alvast de beste plaatsen. AidaTheMusical.nl. Ontdek met Holland America Line meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland America Line, met wie anders?